نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت مجزہ بن ثورہ سدوسی. ہم ان کے حالات دیکھیں گے. حضرت مجزہ بن ثور السدوسی، نام دیکھیے گا، ثا اور سین کا فرق ہے، قبیلوں کے نام ہوتے تھے اسی وجہ سے بنتے. ثور ان کے باپ کا نام تھا اور قبیلہ سدوس، سدیسی، جیسے امام سدیس ہیں، یہ سب قبیلوں کے نام تھے. یہ آج بھی جو امام سدیس ہیں، اصل میں یہ سدیس نہیں تھا لفظ. عرب لوگوں کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو تصغیر کرتے ہیں اس کی، جیسے حذیفی، شاطری، اور ابھی جو میں نے لفظ بولا، تو یہ ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. جیسے بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں تو پھر اس کو چھوٹا کرتے ہیں، تو یا بنیا، جیسے بچے سے بچہ بچونگڑا. تو یہ سدیسی، حذیفی اور شریم اور امام سدیس، یہ سب تصغیر ہیں اصل لفظ کی. تو یہ ان کا قبیلہ تھا. ان کے بارے میں مورخین، یعنی تاریخ لکھنے والوں نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ کیا کہ مجزہ بن ثور ایک بہادر نوجوان ہے جس نے ایک مقابلے میں پورے 100 مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور دیگر مارکوں میں ان کی تلوار سے قتل ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے. اللہ اکبر، ایک بندے نے 100 کو مارا، اور اس وقت کوئی ان کے میزائل نہیں تھے کہ میزائل سے مار دیتے. اس دور کی جنگیں دست بدست ہوتی تھیں، خود میدان جنگ میں جانا پڑتا تھا. ایسا نہیں کہ خود تو انسان محفوظ بلڈنگز میں ہو اور اشارے سے دوسروں کی جان لے لے. تو جو لوگ میدان جنگ میں جا کے مارتے ہیں، یقیناً پھر وہی لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اور کیا باتیں تھیں. اور یہاں خاص طور پہ ابھی اس حصے میں جن ساتھیوں کا ذکر آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ معروف نہیں ہے، اس لیے بھی آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے کہ جو چیزیں پہلے نہیں پڑھی ہوتی ہیں اور پھر پہلی دفعہ ملتی ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ ہیں اللہ کے برگزیدہ اور بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قادسیہ کی غبار جھاڑتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصرت و تائید پر فرحاں و شادہ اپنے شہید بھائیوں کے نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پہ رشک گناہ اور اس جیسے ایک دوسرے مارکے کا شوق دل میں سمائے ہوئے، جو کہ جاہ و جلال اور شان و شوکت میں مارکہ قادسیہ کے مانند ہو، وفور شوق سے اس کے انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفہ رسول علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تخت کسروی کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے. تو یہ تھا ان کا تعارف، اس کے اوپر آپ عنوان بھی تعارف لکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی انہوں نے جنگ قادسیہ کے اندر بہادری کے یعنی جوہر دکھائے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو موقع ملا کہ یہ اسلام کے لیے کچھ ایسے کام کر سکیں کہ ان کا نام آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہم لے رہے ہیں. تو ان کی کچھ عملی چیزیں ہم دیکھیں گے. روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم کا ایلچی یعنی قاصد، ایمبیسیڈر، مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں. پھر ایک ساتھ حرمزان، یہ ایک شخص تھا، حرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہو. یہ شہر کا نام ہے، پہلا شخص کا نام تھا، دوسرا شہر کا نام ہے. اور اسے فی الفور گرفتار کر کے تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسروی یعنی کسروی تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا. شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز سربراہ اور بہادر شخصوار مجزہ بن ثور سدوسی کو اپنے ہمراہ لے لے. ये हिस्से में कुछ लफ्ज मुश्किल थे, मैं भी इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका उन्वान लिख लीजिए, अहम मुहिम, यानी वेरी इम्पोर्टेंट मिशन। कि कैसा काम इनको दिया जा रहा था कि जो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इस चीज से ये पता चलता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की ये बात है। दूसरी बात इससे पता चलती है कि मुसलमान पहले जंगे कादसिया में लड़ चुके थे। ये जो ऊपर आपने देखा था कि जंगे कादसिया की गुबार झाड़ते हैं, इसका मतलब क्या था कि जंगे कादसिया हो चुकी है। इसके बाद अब के हालात हैं, कुछ लोग उस जंग में शरीक हुए और कुछ शरीक नहीं हो सके थे। इसका मतलब पूरी बात का क्या है कि जंगे कादसिया को भी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक और मौका आ गया। हजरत उमर ने मदीना से कूफा भेजा अपने एम्बेसडर को, अपने कासिद को, पैगाम रसा को, और उसने अबू मूसा अशरी के नाम ये पैगाम दिया कि अब एक और महाज है, और वो क्या है कि बसरा से आने वाले लश्कर के साथ मिल जाए। यानी आपने कुछ एड बसरा से भेजी, मुसलमानों की फौजियों की जमात। और हुरमजान असल में ये शख्स था दुश्मन इस्लाम जिसने मुसलमानों को तकलीफ दी हुई थी, और अखवास जगह की तरफ ये रहता था, तो वहां इसको तलाश करने के लिए भेजा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी मुसलमानों के इलाकों में। तुस्तर शहर को आजाद किया जाए, तुस्तर की अहमियत उस दौर में क्या थी? उस दौर में तुस्तर शहर जो है वो ईरानी बादशाह यानी किसरा का जो था उसका मोती की हैसियत रखता था, और सरजमीने फारस का नगीना ये शहर बड़ा अहम था। साथ ही हजरत उमर ने ये भी नसीहत की कि मजजा बिन सौर को भी साथ ले जाए। हजरत अबू मूसा अशरी ने खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम के हुक्म की तामील करते हुए अपना लश्कर तैयार किया, और इसकी बाई जानिब यानी लेफ्ट साइड मजजा बिन सौर रजी अल्लाह अनहो को मुतय्यन कर दिया, और बसरा से आने वाले लश्कर इस्लाम के साथ मिलकर राहे खुदा में जिहाद की गरज से चल पड़े। मुख्तलिफ शहरों को आजाद कराते हुए और आबादियों को कुफ्र और शिर्क की आलाइशों यानी गंदगियों से पाक करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते गए, और हुरमजान लश्कर इस्लाम से डरता हुआ दुम दबाकर भाग निकला, एक जगह से दूसरी जगह छुपते छपाते हुए बिलाखर इसने तुस्तर शहर के किले में जाकर पनाह ली। मैंने ये किस्सा इजिप्ट में पढ़ा था इनका, यानी ये हुरमजान को पढ़ते मुझे वो वहां की बातें याद आ गई कि किस तरीके से यानी तारीख में ऐसे दौर गुजरे हैं कि मुसलमान यानी सिर्फ कभी कभी एक शख्स को पकड़ने के लिए भी लश्कर भेजे करते थे, क्योंकि बाज दफा कोई एक शख्स ऐसा होता है कि जो मुसलमानों की एक बड़ी जमात पे जुल्म करने का सबब होता है। तो बजाय इसके कि पूरे मुल्क पे हमले किए जाएं और कब्जे किए जाएं और बेगुनाह लोगों को मारा जाए, सिर्फ उस एक शख्स को ही पकड़ा जाता था। तो इस हिस्से का उन्वान लिख लीजिए, दुश्मन इस्लाम भाग गया। अब देखिए कि इन बातों को पढ़ते हुए अगर बहुत ज्यादा बात ना भी समझ आए ना, तो एक बात जहन में जरूर रखा करें कि इस्लाम किन किन मरहलों से हम तक पहुंचा है और इस्लाम का मिजाज क्या है। इससे हमने जो चीज सीखी ये कि एक मुसलमान हुक्मरान को आंखें खोल के जीना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ नहीं सोचना या कुछ उन्हीं लोगों से बात नहीं करनी जो मुसलमानों के ऊपर हमला कर दें, बल्कि उनकी तरफ भी आंखें खोलनी है जो हमले की तैयारियों में ढके छुपे मुसलमानों के खिलाफ सरगर्मियां करते हैं या मुसलमानों को नुकसान देना चाहते हैं। और ये सरासर एक फितरी चीज है, दुश्मन का पीछा करना, उस पर निगाह रखना, ये तो इंसान की अपनी बका और उसकी आजादी के लिए भी जरूरी है, वरना तो इंसान किसी भी वक्त पे भाग जाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब मुसलमानों की जिंदगी का मकसद ये था कि अल्लाह का दीन बुलंद हो, अल्लाह की तरफ लोग आए, तो उस वक्त लगता है कि हुक्मरानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि लश्कर इस्लाम कैसा है, मुसलमानों के हालात ठीक हैं, कौन कहाँ निगाह करता है। इसके बरक्स बगैर किसी का नाम लिए अगर अमूमी तौर पे आज के दौर के हुक्मरानों के शौक और शुगल देखे जाएं तो ये नहीं दिखते। आज के दौर में लफ्ज सियासत का या हुकूमत का लफ्ज आते ही जहन में क्या आता है? पार्टीबाजी, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने। आज सदर साहब फलाह मुल्क के दौरे पे, आज वहां ये हो रहा है, दावतें हो रही हैं, मतलब इशाइया दिया जा रहा है, कुछ इसी तरह की बातें आती है ना। यानी अमूमन अगर हम मुसलमान हुक्मरानों को भी देखें तो तस्वुर में ये आता है कि हो क्या रहा है, यानी अपनी दुनियादारी के अंदर या जाहरी चीजों पे। लेकिन जब मैं माजी के हालात पढ़ती हूँ और मुझे हजरत उमर फारूक का खास तौर पे दौर दिखता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हजरत उमर बैठे हुए हैं अकेले और सोच रहे हैं, अच्छा मुसलमानों को कहाँ से खतरा है, अच्छा कहाँ इस्लाम फैल सकता है, अच्छा कहाँ के लोगों को तबलीग की जा सकती है। यानी फोकस वो था। आज के दौर में कोई भी आता है तो ये सोच लेके नहीं आता कि हमने इस्लाम को बढ़ाना है। बहुत हुआ तो बहुत जो हुआ कि अपने मुल्क में कुछ इस्लाम कर देंगे, लेकिन फैलाने वाली कैफियत नहीं रही। इसीलिए आप देखिए कि वो लोग आगे बढ़ते थे और हम दिफा करते, हम डिफेंसिव है, वो ऑफेंसिव थे। चले आगे देखते हैं। तुस्तर शहर जिसमें हुरमजान ने पनाह ली थी, ये बिलाद फारस में सबसे बढ़कर खूबसूरत, सरसब्जो शादाब और हिफाजती नुक्ते निगाह से महफूज तरीन था। ये शहर तारीखी एतबार से बहुत पुराना और तहजीब व सकाफत का गहवारा था और सतह जमीन पर घोड़े शक्ल पर तामीर किया गया था, यानी जैसे घोड़े की शक्ल होती है उस तरह। इसे एक वसी और अरीज दरिया सीराब करता था जिसे दरियाए दजील के नाम से पुकारा जाता था। इसके दरमियान एक जजीरे में शाह साबूर ने झील बनवाई और इसमें सरनगू के जरिए दरिया से पानी पहुंचाने का इख्तमाम किया। यानी ऐसा कुछ खूबसूरत इलाका था, आप नक्शा ही देखें कि कैसा होगा, कि देखने में वो इलाका ऐसे लगता था जैसे घोड़ा है, उसकी जगह और पानी भी है और दरिया के जरिए वहां नहरें भी जारी की गई। तुस्तर की झील और सरनगी फन तामीर का नादिर नमूना तस्वर की जाती थी। इनके अंदरूनी हिस्सों में आला किस्म के पत्थर जड़े गए थे। सरनगुओं को गिरने से महफूज करने के लिए लोहे के सतूनों से सहारा दिया गया। तुस्तर के इर्द गिर्द एक दीवार तामीर की गई जो पूरे शहर को मोहित थी, जैसा कि कंगन कलाई को मोहित होता है। कुछ आ रहा है तसव्वुर जहन में? आज के दौर के आप देखिए कि बहुत ही कोई ऐसा इलाका कि जिसके बीच में झील हो और बिल्कुल चारों तरफ उसके इर्द गिर्द इस तरीके से दीवार बना दी जाए जैसे कंगन होता है। यानी ऐसा लग रहा है इन बातों को पढ़ने से कि बहुत सरसब्ज था, पानी भी मौजूद था, झील भी थी और बाजार भी खूबसूरत था। पत्थर जड़े हुए थे तो आप सोचिए कि बाकी और क्या नहीं होगा। मुअर्रिखीन यानी तारीख लिखने वालों का ख्याल है कि ये अपनी तर्ज की सबसे पहली और बड़ी दीवार है जो रुए जमीन पर तामीर की गई। हुरमजान ने दीवार के साथ साथ इतनी बड़ी खंदक खुदवा रखी थी जिसे उबूर करना मुहाल था, और अंदरूनी जानिब इसकी हिफाजत के लिए ईरान की बेहतरीन फौज हर वक्त चौकस रहती। मतलब इतना कीमती शहर था तो खतरा था ना कि कोई दुश्मन ना आ जाए, तो उसने शहर के इर्द गिर्द एक खंदक खोदी हुई थी कि दुश्मन ना आए, और अंदर भी फौज थी। तुस्तर की इस खंदक पर लश्कर इस्लाम ने मुसलसल 1 साल 6 माह तक महाजराई की, लेकिन इस्लामी फौज इसे उबूर न कर सकी। इस मुद्दते दराज यानी लंबी मुद्दत में दुश्मन से तकरीबन 80 खून रेज झड़पें हुई, यानी जिसमें खून बहा। हर मार्का आरई की इब्तदा फरीकैन के शख्स सवारों के बाहमी मुकाबले से होती। बिलाहिर ये मुकाबला घुमसान, घुमसान क्या होता है, जैसे दू बदू, वह उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, यानी सामने आमने सामने लड़ाई हुई, खुमसान की लड़ाई में बदल जाता। इस जानलेवा महासराई में एक मौका ऐसा भी आया जिसमें हजरत मजसा बिन सौर रजी अल्लाह अन्हों ने वो जुरतमंदाना इकदाम किया जिससे अकल दंग रह गई, दोस्त और दुश्मन अंगुश्त बदनदां हो गए, यानी उंगलियां दांतों में दबा ली। अंगुश्त उंगली को कहते हैं, दंदान दांत से, बाब में यानी उंगलियां दांतों में। देखने वालों को वर्ताए खैरत में डाल दिया, यानी देखने वालों को हैरान कर दिया। हुआ ये कि मैदाने जंग में दादे शुजात देते हुए तन तनहा दुश्मन के पूरे 100 लड़ाके तहे तह कर दिए, यानी 100 दुश्मनों के बहुत लड़ने वाले थे, बहादुर थे, उनको इन्होंने तलवार से मारा। इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर दुश्मन की फौज में लर्जा तारी हो गया और हर एक के दिल में इनके रोब और दबदबे की धाक बैठ गई। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। इस मुखय्यरुल अकूल, इसका मतलब होता है कि अकल को हैरान करने वाला, इस अकल को हैरान करने वाले वाक्य को देखकर सभी को इसका इल्म हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हों ने लश्कर इस्लाम में शमूलियत के लिए इस मर्द मुजाहिद का इंतखाब क्यों किया। इसका उन्वान लिखिए, उमर बिन खत्ताब की फरासत। इसमें बहुत सारी बातें, आप देखिए कि खूबसूरत शहर था और बादशाह जो था वो उसी शहर के अंदर चला गया क्योंकि उसको लगा कि यहाँ मैं महफूज होऊंगा। चारों तरफ खंदक भी थी और पूरी तैयारी के बावजूद मुसलमान दबे नहीं, हटे नहीं, पीछे हटे नहीं, और 1 साल 6 महीने तकरीबन 1.5 साल तक वहाँ काम किया, वहाँ रुके। इससे क्या पता चलता है कि बाज हालात में कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिस पे थोड़ा टाइम लगता है। कुछ जंगें तो रात और दिन में ही पूरी हो जाती थी, लेकिन कुछ के लिए बहुत साल इंतजार भी करना पड़ता था, लेकिन मुसलमान उस वक्त पीछे नहीं हटे। और हजरत मज्जा बिन सौर जो है, इनका मामला जो था कि किस तरीके से इन्होंने इतने लोगों को मारा और किस तरीके से हुआ, तो यहाँ से एक चीज पता चलती कि बाज दफा एक शख्स भी पूरी जमात पे भारी होता है। एक शख्स के अंदर वो खूबी होती है जो बहुत सारों के अंदर नहीं हो सकती। एक अच्छे लीडर की फहमो फरासत भी समझ में आती है कि उसको हमेशा इस चीज का यकीन होना चाहिए कि कौन क्या काम कर सकता है। बाज दफा लोग थोड़े होते हैं लेकिन काम करने वाले होते हैं, और ठीक बंदे को ठीक काम दिया जाता है तो वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो गैर मुनासिब काम दे दिए जाते हैं वो काम भी नहीं करते और परेशान भी रहते हैं। कभी भी किसी को काम दिया जाए तो उसके लिए इंसान को ये देख लेना चाहिए कि जिसको मैं दे रहा हूँ उसका शौक किस काम में है, उसका रुझान क्या है और वो कर क्या सकता है। फिर इसमें एक और चीज भी हमने देखी कि दुश्मन की फौज में लर्जा तारी हो गया। जब एक शख्स ऐसा कारनामा अंजाम देता है तो बाज दफा पूरे के पूरे लोगों की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहा होता है अपने लश्कर की। आगे देखते हैं, इन 80 यानी 80 खून रेज मार्कों में से एक आखिरी मार्के में मुसलमानों ने अपने दुश्मन पर ऐसा जोरदार हमला किया जिससे ईरानी फौज के पांव उखड़ गए और वो इस हमले की ताब न ला सकी। बिलाखिर खंदक का मुहासरा तर्क करके ईरानी शहर के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए और उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए। यानी अब एक ऐसी कैफियत बन चुकी है कि मुसलमान किले तक पहुंच गए जो उसके अंदर था। फौज जो थी वो शहर को छोड़ के अब अंदर चली गई, यानी वो खंदक जो थी, जो एक डीप सी यानी समझे के डिच उन्होंने बनाई हुई थी, उसको भी मुसलमान अबूर कर गए। तो इसका भी उन्वान यही लिख लीजिए, दुश्मन के पांव उखड़ गए। क्यों करते थे? क्योंकि मुकाबले पे ऐसे लोग थे कि जिनकी निगाहें अल्लाह पे लगी हुई थी और वो जो काम करते थे अल्लाह सुबहान तआला की रहनुमाई में करते थे। कुरान और सुन्नत से अपने लिए रहनुमाई लेते थे, मनमाने काम नहीं करते थे। दुश्मन से लड़ते थे तो अपने हर तौर तरीके से दुश्मन के तौर तरीकों को बुरा करते थे साबित। ऐसा नहीं था कि कल्चर और तरीके इनके पसंद करें और दुश्मनों से लड़ने जाएं। ऐसे लोग कम ही लड़ते हैं और लड़के भी कुछ पाते नहीं। कितना अजीब लगता है ना कि इंसान दिन भर किसी से लड़े और रात को उसी के कल्चर को देखे, उसी के तौर तरीकों को देखे। ये कॉल और फेल का तजाद है जो मुसलमानों को फिर जीतने नहीं देता और फतह हासिल नहीं होती और इंसान फिर कई जानों को मरवाने का सबब बनता है। अगर मुसलमानों के अंदर आज भी वही जज्बे पैदा हो जाएं जो उस दौर में थे, तो इस्लाम आज भी वही है जो आज से पहले था। आगे देखते हैं, इस ताजा तरीन हालात में मुसलमान मजीद संगीन हालात से दो चार हो गए। हुआ ये कि ईरानियों ने किले के बुर्जों से तीरों की बौछार कर दी और किले की बालाई जानिब से यानी ऊपर की जानिब से उन्होंने ऐसे जंजीर फेंके जिनके सिरों पर आग से गर्म की गई शोला नुमा कुंडियां नसब की गई थी। लश्कर इस्लाम में से कोई अगर कोई मुजाहिद दीवार पर चढ़ने लगता या इसके करीब आता तो वो फौरन दहकती हुई लोहे की कुंडी इसके जिस्म में पेवस कर देते और इसे इंतहाई तेजी से ऊपर खींचना शुरू कर देते, जिससे इस मुजाहिद के जिस्म के पर खच्चे उड़ने लगते और वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ देता। हर दौर में आप देखिए कि दिफा के तरीके रखे गए और लोहे की जंजीरें गर्म करके फेंकते थे कि कोई इसको ले ही ना सके और करे ना, तो इसको आप लिख लें कि दिफा का अनोखा तरीका। इस नाजुक तरीन सूरत हाल से मुसलमानों के मसाइब में बेपनाह इजाफा हो गया तो वह इंतहाई दर्दनाक अंदाज में बारगाहे इलाही में गिड़गड़ा कर दुआएं मांगने लगे, खुदाया हमें अपने फजलो करम से दुश्मन पर गलबा अता फरमा। क्या इसका उन्वान होना चाहिए इस हिस्से का? जब अपने मीन्स कम होने लगते हैं ना, तो फिर अल्लाह की तरफ नजरें लगती हैं और हाथ दुआ के लिए उठ गए। और यही राज था मुसलमानों के जीतने का कि जहां असबाब की कमी होती तो वहां अल्लाह के साथ ताल्लुक को बढ़ा लेते। आज भी यही हल है मुसलमानों के लिए। हजरत अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह अन्हो हसरत व यास की तस्वीर बने किले की दीवार की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। अचानक इनके सामने एक तीर गिरा जिसके साथ कुछ बंधा हुआ था। आपने आगे बढ़कर तीर उठाया, इसके साथ बंधी हुई चीज को खोला। क्या देखते हैं कि एक खत है जिसमें ये तहरीर था, ए फर्जंदाने इस्लाम, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है कि तुम इफाए अहद की पाबंदी करते हो, यानी वादे को पूरा करते हो। मैं तुमसे अपनी जान माल अहलो अयाल और चंद एक रुफका के लिए पनाह तलब करता हूं। इस एहसान के बदले में तुम्हें एक ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगा जिसके जरिए तुम इस शहर में दाखिल हो सकते हो। ये पढ़कर हजरत अबू मूसा अशरी के चेहरे पर रौनक के आसार नुमाया हुए। जान और माल की परवाह जाल जान और माल की पनाह का परवाना लिखा और इसी तीर के जरिए किले की सिमत फेंक दिया जहां से तीर नीचे फेंका गया था। इसने तीर उठाया, खत खोलकर पढ़ा तो इसने इत्मीनान का सांस लिया, इसलिए कि वो जानता था मुसलमान वादे के सच्चे होते हैं। वो बेखतर किले की दीवार के साथ सिरकता हुआ नीचे उतर आया और लश्कर इस्लाम के सिपा सलार हजरत अबू मूसा अशरी की खिदमत में हाजिर होकर अपनी दास्तान गम सुनाते हुए अर्ज की कि मैं ईरान के सरबराहे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। ईरानी जरनैल हुरमजान ने मेरे बड़े भाई को कत्ल कर दिया, इसके मालो मता को लूट लिया और अहलो याल को जुल्म और सितम का निशाना बनाया। मेरे मुतल्लिक भी इसका दिल साफ नहीं, मेरे खिलाफ वो बड़े घनौने मंसूबे बनाता है। मेरी जानो माल को इससे हर वक्त खतरा लाहक रहता है। हकीकत यह है कि मैं इसके जुल्म और सितम की बजाय आपके अदलो इंसाफ को और इसकी बदहदी की बजाय आपके ईफाए अहद यानी वादे पूरे करने को तरजीह देता हूँ। मेरा दिली इरादा है कि मैं आपको वो खुफिया रास्ता बताऊं जिसके जरिए इस्लामी फौज के सपूत यानी सिपाही बेटे तुस्तर शहर में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरे हमराह एक साथी को रवाना करें जो बयक वक्त जुर्रत और शजाअत और होश और खिर्द में यदे तूला रखता हो। होश होश को कहते हैं, हिर्द अकल को कहते हैं, यद हाथ को कहते हैं, तूला लंबे को। मुराद ये कि सिर्फ बहादुर ही ना हो, समझदार भी हो और इसके साथ साथ वो तैराकी का माहिर भी हो, यानी उसको स्विमिंग आती हो, तैराकी का माहिर भी हो, ताकि इसे मेरे साथ खुफिया रास्ता अबूर करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। यानी अल्लाह ताला पे जब बंदा तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। जी, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। इसका उन्वान लिखते हैं, वमई यतवक्कल अलल्लाह अरबी है लेकिन आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसको काफी हो जाएगा। आप देखिए कि असबाब जहां खत्म होते हैं या कम होते हैं ना, वहां अल्लाह की मदद, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह से मांगना इंसानों को मजबूत करता है। इसी आयत में आगे भी आता है कि वह यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और मदद वहां से आ गई जहां से गुमान नहीं था। ये भी आप इसका उनवान लिख सकते हैं, मदद वहां से आई जिसका गुमान नहीं था। और ऐसे ही होता है, अगर मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाए ना, तो यकीन करें कि आपको अपने घर से नहीं दूसरों के घर से हमायती मिल जाएंगे। सूरह यूसुफ में भी हम पढ़ते हैं ना कि वह शहीदा शाहिदो मिन अहलीहा, कि यूसुफ सच्चे थे, बेगुनाह थे, तो उस औरत के घर वालों में से ये गवाह पैदा हो गया यूसुफ के हक में। तो लिहाजा इंसान अपने आप को सच्चा रखे। कुछ बातें इसके अंदर से हम देखेंगे। अबू मूसा अशरी सरदार थे, लीडर थे, गवर्नर थे, लेकिन खुद मौके पे मौजूद थे। इससे क्या पता चलता है कि चीफ्स और कमांडर्स सिर्फ बंद कमरों में बैठ के हुक्म न दें, बल्कि वो भी मैदान जंग में आके असल सूरत हाल को देखें। दूसरी बात, हसरत व यास। इंसान बास दफा हालात की तंगी की वजह से मायूस हो सकता है, इससे ईमान में फर्क नहीं आता, ये फितरी बात है। लेकिन ये मायूसी या हसरत ज्यादा देर की नहीं होती, चंद लम्हे के बाद अल्लाह ताला खुद बहुत कुछ ना कुछ उनके लिए हालात बदलवा देते हैं। फिर अगली बात आप देखिए कि उस दौर में पैगाम रसानी का तरीका क्या था, तीर के जरिए खत भेजे जाते थे। आज भी शायद स्कूलों कॉलेजों में लोग इस तरह करते होंगे, लिख के कुछ चीज उसके अंदर डाल के तो रुका भेजते हैं, चिट भेजते हैं। तो बहरहाल एक तरीका है, इस पे भी आप गौर कीजिएगा। फिर आप देखिए कि इन्होंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ खत है और उसको खोल लिया, और वो असल में किले के अंदर से किसी ने फेंका था। और वो शख्स कौन था जिसको आपने देख लिया कि जो खुद उस बादशाह के जुल्म का शिकार हो चुका था। तो इससे एक और बात क्या पता चलती है कि जब बंदे मोमिन हसरत और यास के साथ होता है तो अल्लाह ताला उसको ज्यादा देर उस हालत में नहीं रखता। और मैं जब ये जुमला पढ़ रही थी ना कि हसरत और यास की तस्वीर बने, किले की दीवार की तरह टुक टुकी बांधे देख रहे थे, यानी मुसलसल देख रहे थे, तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर भी याद आ रहा था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। यानी उनको उसी दरवाजे को देखना था और अल्लाह ताला ने उस दरवाजे को खोलने के असबाब पैदा कर दिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि मुसलमानों का अच्छा करेक्टर, उनका वादे को पूरा करना एक दुश्मन को इनकी तरफ ला रहा है, जो अपनों को छोड़ के इनकी तरफ आ रहा है। और अगर आज मुसलमान वादों के पक्के ना हो, कमिटमेंट ना हो, तो फिर क्या कहेंगे आप? इस पे भी गौर करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एक और चीज पता चलती है कि जुल्म इंसान को उसके साथियों से महरूम कर देता है। आप किसी पे अगर जुल्म या ज्यादती करेंगे ना, तो आपके अपने लोग भी आपके नहीं रहेंगे, वो भी गैरों के बन जाएंगे। फिर एक और चीज पता चली कि जुर्रत और शुजात के साथ होश और अकल की भी जरूरत होती है। बाद लोग बहादुर बड़े होते हैं, जज्बाती होते हैं, उनका उनका दिल करता है हम हर वक्त लड़ते रहे, जरा सी बात करो उनको लड़ा लो, लेकिन अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो अकल की भी जरूरत होती है, और अल्लाह ताला हम सबको ये दोनों चीजें दे दे मुसलमान होने के नाते। और एक और चीज, स्विमिंग की भी बात हुई, तैराकी का भी माहिर हो। बास जंगे ऐसी थी जहां दरियाओं में तैर के जाने बचाई गई। तो इससे क्या पता चलता है कि फौजी ट्रेनिंग के अंदर ये भी एक अहम चीज है कि वो स्विमिंग आती हो। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हों ने हजरत मजजा बिन सौर को अपने पास बुलाया और इनसे रासदाराना अंदाज में बात की और फरमाया, मुझे अपनी कौम से एक ऐसा शख्स दे जो बयक वक्त दानिशमंद, मुहतात और तैराकी का माहिर हो। हजरत मजजा रजी अल्लाह अन्हों ने कहा, मुझे ये खिदमत सौंपे, मैं इंशाल्लाह इसे बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर हजरत अबू मूसा अशरी ने इरशाद फरमाया, اگر آپ یہ خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ انہیں اس مشن پر روانہ کرتے وقت فرمایا، راستہ اچھی طرح یاد کر لینا، قلعے کے دروازے کی جگہ اچھی طرح نشان زدہ کر لینا، حرمزان جس جگہ براجمان ہوتا ہے یعنی بیٹھتا ہے وہ بھی ذہن نشین کر لینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ لکھیے اس کو عنوان۔ اچھا لیڈر، وقت سے پہلے، خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کا مختصر بھی کر سکتے اپنے لفظوں میں، لیکن اس حصے کا جو تھیم ہے واقعی وہ ابو موسیٰ الاشعری کی ذہانت ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے نصیحتیں کی، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی خاموشی سے سن لی۔ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کام پہ اسائن کریں تو ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، اور جو کسی کام پہ اپنے آپ کو پیش کرے اس کو بھی عاجزی کے ساتھ سن لینا چاہیے۔ بعض لوگ نہیں سنتے، بعض لوگ سوتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ پھر کہیں ایسی جگہ جا کے پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس حصے سے جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جب بندہ کسی مشن پہ جاتا ہے تو واپسی کا راستہ تلاش کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم خوشی خوشی چلے جاتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ نہیں پتہ ہوتا تو بعض دفعہ جاتے ہوئے تو وقت پہ پہنچتے ہیں لیکن واپسی پہ بہت زیادہ بھٹکنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ جہاں پہ بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو بھی ذہن نشین کرنا، یعنی ان کی نظریں تھی اس بات پہ کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے حرمزان کو تو پکڑنے آئے تھے نا، یعنی انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا قلعہ یا باقی جگہوں کی محبت میں یا اس شہر کو پکڑنے کی بجائے ان کی نگاہیں اسی پہ جس کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور اس سے واقعی ابو موسیٰ اشعری کی فراست کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خوبی معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کو اسائن کرتے تھے تو اس میں واقعی کو خوبی ہوتی تھی تو وہ اسائن کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت مجزہ رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ہمراہ یہ خطرناک مہم سر کرنے کے لیے چل پڑے تو وہ دونوں زیر زمین ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے مابین یعنی درمیان دفاعی نقطۂ نگاہ سے کھودی گئی تھی۔ سرنگ کہیں سے تو چوڑی تھی جہاں پانی میں چلنا ممکن تھا، اور کہیں سے وہ بہت تنگ تھی تو وہاں تیرنا پڑتا۔ اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو میرے بھائی کا قاتل حرمزان بیٹھا ہوا ہے، اور وہیں سے قلعے کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجزر رضی اللہ عنہ ایرانی سپہ سالار حرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے مارے، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وصیت کا خیال آیا۔ کیا وصیت تھی؟ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے، اور طلوع فجر سے پہلے وہاں پہنچ گئے جہاں سے اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو روداد سفر سنائی، یعنی سفر میں جو کچھ پیش آیا، اور اس پر خطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کیا مشکل تھا وہاں سے ایک تیر مارتے اور اس کو مار دیتے۔ جذبات پہ قابو، جوش نہیں ہوش، یہ بھی لکھ سکتے آپ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا، یاد کریں وہ شروع میں بات، کہ جو بہادری نہ ہو سمجھدار بھی ہو، تو جوش نہیں ہوش، اسی کی ضرورت ہے ہر ایک دور میں۔ तो इसमें आप देखिए कि पहले तो मैं ये पढ़ते हुए मुझे खुद खौफ आ रहा था, कहाँ पानियों में से चल रहे हैं, अंधेरों में जा रहे हैं, अंदर जमीन है, सुरंग है, कहीं पानी आ रहा है। आज के दौर में हम ऐसा सोच सकते हैं? इस्लाम की हिफाजत किस किस तरीके से हुई, और अगर आज इस्लाम ऐसी ऐसी जगहों में फैल चुका है जहाँ पे पहले नहीं था, तो उसमें देखिए कितनी कुर्बानियां दी गई। हजरत उमर फारूक के दौर में सबसे ज्यादा फतूहात हुई, और यही उसमें से एक फतह की एक कहानी है ये। अगर ये सब ना करते तो आज वहाँ इस्लाम ना होता। कई लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, अपने आप को मुश्किलों में रखा, जान हथेली पे रखी, फिर इस्लाम पहुंचा। तो आज इस्लाम ऐसे पहुंच जाएगा? हमें तो तलवारें नहीं उठानी पड़ती, हमें तो सिर्फ कदम ही उठाने पड़ते हैं। आज इस्लाम को अगर हम पेश करते हैं या लोगों को इस्लाम का पैगाम देते हैं, तो हम भी कभी किसी तंग रास्ते से गुजरे, कभी हमें भी पानियों में से गुजर के इस्लाम के लिए जाना पड़ा। सोचिएगा, मुझे तो इन बातों को पढ़ते हुए फिर एक दफा एहसास हो रहा है कि इस्लाम की हर दौर में कीमत चुकाई लोगों ने, उस दौर में जंगों के जरिए, आज के दौर में इस्लाम का, अल्लाह का, रब का पैगाम पहुंचाने के लिए हमें भी तो कुछ मुश्किल करनी है। अगर हम ना पहुंचेंगे तो वो तो महरूम रह जाएंगे। अब देखिए क्या बड़ी बात है, एक रमजान था, छोड़ो, नई जरूरत इसकी, छोड़, चलते हैं आगे, थक गए हैं, बहुत दिन से हुक्म दिया, ये काम इम्पॉसिबल है। कितना कुछ कह सकते थे हजरत उमर के बारे में, लेकिन खामोश इताअत। और कितनी प्यारी इताअत है इसमें हजरत मिर्ज़ा की। ऐसे ही लोग जीते हैं जो लोग खुद सरी करते हैं ना, जो अमीर की बात नहीं मानते, जो लीडर की बात नहीं मानते, फिर वो लोग कहीं जाके मुश्किल में पड़ते हैं, या तो रास्ते अलग हो जाते हैं, या फिर अपने साथ साथ पूरे लश्कर के लिए खराबी का सबब बनते हैं। इस सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए अबू मूसा अलअशरी ने लश्कर इस्लाम से ऐसे 300 मुजाहिदीन को मुंतखब किया जो सबसे बढ़कर शेर दिल, ताकतवर, सख्त जान और तैराकी के माहिर थे, और हजरत मजदा बिन सौर रजी अल्लाह अनहो को इनका अमीर मुकर्रर कर दिया। और इस मुहिम पर रवाना करते हुए ये खसूसी हिदायत की कि अगर शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाओ तो नारे तकबीर बुलंद करना। हजरत मजजा रजी अल्लाह अन्हों ने अपने तमाम साथियों को ये हुक्म दिया कि जिस कदर मुमकिन हो हल्का सा लिबास ज़ेब तन करें। हमें ज्यादातर ये पुरखतर रास्ता तैर कर अबूर करना होगा, कहीं पानी से लिबास बोझल ना हो जाए। और साथ ही साथ ये तलकीन भी की कि तलवार के अलावा कोई भी चीज साथ न ले, और तलवार कमीज के अंदर की जानेब अपने बदन से बांध ले। इन मुजाहिदीन को रात की तारीकी में अपने हमराह लिया और इस मुहिम को सर करने के लिए चल निकले। अल्लाह अकबर, ये होते हैं सरफरोश, कितनी मुश्किल घाटियों से गुजरे, फिर इस्लाम का दिफा किया, कितनी जुर्रत होती थी उनके अंदर। इसका उनवान यही लिखिए, सरफरोशान ने इस्लाम के रास्ते में सर कटाने वाले 300 लोग उस लश्कर से निकले। पहली चीज इससे ये पता चलती है कि हर लश्कर के अंदर सब लोग एक ही जैसे ईमान वाले नहीं होते, एक ही कैलिपर के नहीं होते, किसी भी गिरोह के सब लोग एक जैसे नहीं होते। वो इल्म की महफिल हो, वो कोई मैदान जंग हो, या काम करने का कोई और मौका। अच्छा लीडर कौन होता है कि लोगों को पहचाने, जो लोग अच्छे काम कर सकते हैं उनको मौका देना चाहिए, और जो लोग कमजोर होते हैं उनको ताना नहीं देना चाहिए बल्कि उनको हल्की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो हिदायत थी कि शहर में दाखिल हो जाओ तो नारे तकबीर कहना, ये कौन कहता है जिसके दिल में अल्लाह अकबर होता है? ये नहीं कहा कि अपनी नाम लेना, कोई अपनी बड़ाई करना, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, बल्कि अल्लाह का नाम, और यही नारा है जिसको बुलंद होना है। अल्लाह की जात बड़ी होगी तो ये नारा भी आसानी से जुबान पे आ जाता है। फिर आप देखिए कि इनकी कितनी बड़ी समझदारी की बात है कि हल्का लिबास पहनो, कि जिनको भागना होता है ना वो हल्का लिबास पहनते हैं, कहीं ऐसा मुश्किल वक्त ना आए कि अपने लिबास के बोझ की वजह से रास्ता मुश्किल हो जाए। हमारे साथ तो नहीं ऐसा कभी होता, कहीं हमारे लिबास बोझल या लिबास की वजह से या अपनी दुनिया के झंझटों की वजह से हम भी बोझल होके रुक तो नहीं जाते अल्लाह के रास्ते में चलने से, और रात के अंदर जा रहे हैं। मुझे तो खौफ आ रहा है, आप जरा तसव्वुर में करें, ऐसे लग रहा है जैसे किसी पाइप के अंदर जा रहे हैं, पानी भी है, अंधेरा भी है, रात भी है, और दुश्मन की तरफ जा रहे हैं। कितने खौफ होंगे, कितने ही लम्हे नहीं आते होंगे उनकी जिंदगी में भी कि जहां पे वो लोग गिव अप कर दें, छोड़ो नहीं होगा, नामुमकिन है। कोई बड़े बड़े उस वक्त हथियार नहीं थे, कोई बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला कैसे फिर इनसे काम कराता था। हजरत मज़ा बिन सौर रजी अल्लाह अन्हु अपने साथियों को लेकर गार में दाखिल हुए तो पानी खौफनाक अंदाज में पूरी तेजी से बह रहा था। ये सब पुरेसरार बंदे अपने खुदा का नाम लेकर इसमें कूद गए, इस दुश्वार गुजार रास्ते को अबूर करने के लिए पूरी जुरतमंदी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। हर एक मुजाहिद अपने गिर्दो नवाह से बेनियाज होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशा था, कोशिश कर रहा था। जब चंद साथी हजरत मज्जा की क्यादत में सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो क्या देखते हैं कि पानी की बेरहम मौजों ने इनके 220 अफराद को अपना लुकमा बना लिया। 220 मर गए और सिर्फ 80 अफराद इसे उबूर करने में कामयाब। हजरत मज़ा रजी अल्लाह अन्हु और इनके हमरा 79 यानी 79 अफराद ने किले के अंदर कदम रखते ही अपनी तलवारें फिजा में लहराई और यकदम किले के मुहाफिजों पर हमला कर दिया, और आने वाहत में यानी एकदम इन्हें तहे तेक कर दिया और किले का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। दरवाजा खुलते ही नारे तकबीर बुलंद किया। जब ये आवाज किले के बाहर लश्कर इस्लाम ने सुनी तो तमाम मुजाहिदीन ने जज्बे इस्लाम से सरशार होकर पुरजोर अंदाज में नारे तकबीर बुलंद किया और तलुए फजर के वक्त शहर पर हल्ला बोल दिया। घमसान की जंग छिड़ गई। जंगी तारीख में कम ही इस जैसे हौलनाक मंजर देखे होंगे जिसमें लाशों के अंबार लग गए। इसका उन्वान तो वाज ही है, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बन जिन्हें बख्शा है तूने जौके खुदाई, दुनी में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ सिमट कर इनकी हैबत से राई, पहाड़ राई बन जाते थे इन मुसलमानों की हैबत से, आज राई पहाड़ दिखती है, एक भी तो नहीं दिखता ऐसा आज के दौर में। पानी के अंदर कूद गए, बेखतर कूद पड़े, पानियों के अंदर जाके जान की कुर्बानियां देने वाले, जहां कोई अवार्ड देने के लिए तैयार नहीं था, किसी का नाम नहीं था, कोई टाइटल नहीं मिलने वाला था, ये काम कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई आ चुकी हो। और अब देखिए 300 में से 220 मर गए, पीछे क्या बचे? मुट्ठी भर हौसले फिर भी नहीं टूटे, फिर चल पड़े। हम हो तो गम मनाने लग जाएं, बहुत मुश्किल है, लेकिन मकसद, अब देखिए मकसद लोगों को जीता रखता है, मकसद लोगों को जोड़ के भी रखता है। जब हमारे मकसद बदलते हैं ना तो हमारे रास्ते बदल जाते हैं, ये लिख लें। मकसद की हमाहंगी लोगों को जोड़ के रखती है, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं आप चीजों को। जब मकासिद इस्लाम होते हैं, अल्लाह के दीन का काम होता है, तो इंसान जुड़ जाता है, और जहां जात या अपनी बड़ाई या किसी और की बड़ाई आती है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। आज भी मुसलमान बहुत सारे हैं, आज भी बड़े महाजों पे जंग लड़ी हुई है, लेकिन मकासिद बदल गए। हिया कलिमतुल्लाहिल उलिया की बजाय कुछ और चीजें बीच में आ गई और अल्लाह को आमेजिश पसंद। कैसे नारे तकबीर बुलंद हुआ और लोग बाहर से अंदर आए? वो ऐसे इलाकों को फतह करते थे जैसे हम अपने आप को फतह करते हैं, अपने घरों को, अपनी जात को बड़ा करते हैं। उनके लिए अल्लाह का नाम इतनी बड़ी चीज थी जैसे शायद आज हमारे लिए अपनी जात बड़ी हो गई। शहर के गली कूचों और किले के अंदरूनी मैदान में लड़ाई पूरे जोरों पर थी। کہ حضرت مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار حرمزان کو میدان میں برسر پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا گیا، حرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا، جس سے لشکر اسلام کا یہ پتل جلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت بخشی۔ جنگ بدستور جاری رہی، یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور دشمن فوج کا سپہ سالار حرمزان ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس کا عنوان لکھیے، جان دے دی، مقصد نہ چھوڑا۔ ایسی قربانیوں والوں کے نام باقی رہتے ہیں نا۔ پیچھے نہ ہٹے، آپ دیکھیے کتنی مشکل ہوئی ہوگی نا، اور کس طریقے سے وہ لوگ نکلتے تھے اور راستوں میں جاتے تھے اور اس طریقے کے کام کرتے تھے۔ اگلا حصہ بھی ساتھی پڑھ لیتے ہیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قافلہ حرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا، تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ جب حرمزان کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین ایک یہ بھی خبر لے کر آئے کہ ان کا ایک بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی مجزا بن ثور میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر چکا۔ عنوان لکھے، رضی اللہ عنہم و رضو عن۔ آج وہ مائیں کیسے ہیں اور آج وہ بیٹے ہیں، اور آج اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی جا سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انفرادی طور پہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، ون آن ون بیس پہ آپ سنتے ہیں فلاں کنورٹ ہوا، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں بستیاں اور علاقے مسلمان ہوتے تھے، قومیں آباد ہوتی تھی، ایک ایک قبیلہ پورا مسلمان ہو جاتا تھا، ایک قلعہ فتح ہوا پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم کوشش کریں گے، جتنا ہمارے اندر ایمان ہوگا، اتنا اسلام تیزی سے پھیلے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو دیر سے گلے گا، کم پکے گا، تیز آنچ ہوتی ہے تو جلدی پکتا ہے، جلدی جلتا ہے۔ جب مسلمانوں کے سینوں میں ایمان کی شمع جلتی ہے نا، ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور ان کے ایک آگ لگتی ہے، تو اسلام تیزی سے پھیلتا ہے۔ جب ایمان کی شمع بجھنے لگے یا آگ ٹھنڈی ہونے لگے، تو اس طرح چیدہ چیدہ چیدہ چیدہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم آج اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، کنورشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ جو لوگ ابھی اسلام سے دور ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اگر ان تک اسلام پہنچانا ہے تو ہمیں وہی طور طریقے، وہی کام کرنے ہوں گے جو کہ صحابہ کرام کے تھے۔